Çiçek dağ var mı sana zararım? Yer yitirdim, orun orun ararım. Ah, 3 gün idi yerle kavli kararım. 3 yıl oldu gelmez yer çiçek dağı. Şahım ey, ömrüm ey.